بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. أنا سمع رحمه الله شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: ومن أفطر، na yeyote yule atakayefungulia, ni akala tu, si mgonjwa, si msafiri, akala tu, yeye ameamua tu amekula. Waman aftara, na yule atakayefungulia, kwa maana akafuturu mchana wa Ramadhani akala, fa alayhi, basi ni juu yake yeye, al-qadha'u faqat, kulipa tu, ni juu yake yeye kulipa tu, kwa maana atalipa ile siku ambayo alikuwa amekula kwa makusudi. Haimaanishi maneno haya ya kwamba basi yapati dhambi, la, anapata dhambi, lakini pamoja na madhambi anayopata atawajibika kuilipa ile siku. Idha kana fitruhu biaklin au bishurbin, itakapokuwa kufungulia kwake ni kwa kula au kwa kunywa. Maana mtu kama huyu amefungulia kwa kula au kwa kunywa, huyu anatakiwa alipe tu. Idha kana fitruhu, itakapokuwa kufungulia kwake biakli au bishurbi, kwa kula au kwa kunywa, maana amekula au amekunywa, au qai'i au kujitapisha, amdan kwa maksudi, au qai'i au kujitapisha, amdan kwa maksudi, kwa maana ya kwamba amejitoa matapishi katika hali ya makusudi, ametafuta sababu ili ajitapishe, au hijama au kujitoa damu, fanya chuku, au hijama au kupiga chuku. Unajua maana kupiga chuku? Wewe unahusika na mambo ya kampuni za ukimwi na nini, fahamu kupiga chuku ni kutoa damu chafu kwa damu safi. Si wanafanya kwa nani? Nasema wapo wanafanyaga. Wewe si mhusika na hiyo mambo? Hizo duma mna. Kwa hiyo kupiga chuku, yani kupiga chuku maana yake ni kutoa damu chafu kuweka damu nzuri. Ni kama mtu ana AIDS ile, hajatumia dawa kwa muda mrefu, ikawa ukimwi umeshaanza kumwathiri, umeenea mwilini, kwao anatoa zile damu chafu, anaingiza damu nzuri kidogo, anapata afadhali. Lakini pia ni afya pia. Ulifahamu ima haipo? Zita khaira, saidia watu. Tayib, au hijamatin au kupiga chuku, nimesema ndio fanyaje, kutoa damu chafu mwilini na kuweka damu safi. Au imnain au kujitoa manii, jitoa manii, jitoa manii kuna haribu funga. Itakapokuwa mtu kufungulia kwake ni kwa kujitoa manii, japokuwa kuna fatwa Sheikh Albani zamani alisema kujitoa mania kuharibu somo, lakini ni kauli ambayo ni shadhi. Sema katika masala ya neno ya musarrahi kama ndio shadhi, yani hadithi ambayo yani yeye ndio. Kwa mfano wewe ni mtu mwaminifu katika hadithi, kuna sifa zote za kuwa mwaminifu, yule pia mwaminifu, huyu pia mwaminifu, yani mpo karibia watu 11 hivi, alafu watu 10 wakasema hadithi ni sahihi, wewe peke yako unasema ni dhaifu, inakuwa ni shadhi. Kwa maana kama ni mwaminifu tena kwa ni shadhi, ni wewe uko kipeke yako. Naelewa eh? Kwa maana ni kauli ambayo mtu anakuwa amejipekesha peke yake. Kwa hiyo ni kauli ambayo haichukuliwi. Inachukuliwa kauli ya wengi ambao ni waaminifu. Kwa sababu wale waaminifu mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne wanakuzidi wewe. Haya katika mambo ya hadithi. Tayib. Anasema au imna'in au kujitoa mani bimubasharatin, kwa kukumbatia. Kwa maana ya kwamba kujitoa mani kwa kukumbatia kuna haribu funga. Na si kukumbatia peke yake, hata pia kujipiga masturbation, pucho. Mtu amefunga mchana Ramadhani, anapiga masturbation, anajitoa mani. Au akafikiria tendo la ndoa yakamtoka mani, basi mtu huyu anakuwa ameifungua. Kwa watu hawa tuliowataja hapa watakaofungulia ima kwa kula au kwa kunywa au kukitapisha maksudi au kujipiga chupu au kujitoa manii kwa kukumbatia, watu hawa watakaofungua mwezi wa Ramadhani kwa mambo haya, hawa wanatakiwa walipe tu ile siku ambayo walikuwa wamefungulia. Watalipa tu. Sawa eh? Haya, watalipa tu, kwa maana usubiri kwa Ramadhani iishe. Baada ya sikukuu ya Eid watalipa. Watalipa. Tayib. Illa man aftara bijima'i. Isipokuwa hukumu hii ya kulipa tu haitomhusu huyu. Illa isipokuwa man aftara bijima'i, aliyefungulia kwa tendo la ndoa. Yaani mchana wa Ramadhani akamwingilia mke wake. Umeelewa? Huyu ana hukumu tofauti sasa. Hao wengine wanalipa tu. Illa isipokuwa hatolipa tu, bali atalipa na kitu kingine kufanya. Man aftara bijima'i, yule ambaye atakayefungulia kwa kufanya tendo la ndoa. Atakayefungulia kwa kufanya tendo la ndoa. Kama hadithi ilivyopokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim. Isipokuwa yule ambaye amefungulia kwa kufanya tendo la ndoa, fa innahu, kwani hakika yake mtu huyo, yakubi, atalipa ile siku aliyofungulia, ile siku ambayo amekutana na mke wake mchana wa Ramadhani, atalipa. Ni haram kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani ikiwa mtu amefunga, ni haram. Allah anasema uhilla lakum laylatus siyami arrafathu ila nisaikum, mehalalishiwa usiku wa mwezi wa Ramadhani kukaa faragha na wake zenu. Umeelewa? Chiziana chiziana, kila kitu meruhusiwa usiku wa mwezi wa Ramadhani, lakini mchana ni haram, isipokuwa wale ambao ni wasafiri. Yeye ni msafiri, mke wake ni msafiri, wote wale wameruhusiwa kula na kunywa. La basa, wanatuna nasema hawa kufanya tendo la ndoa, la basa. Lakini kwa wale ambao wamefunga, basi haitofaa kufanya hivyo. Kwa yule atakayefungulia kwa tendo hili la ndoa, fa innahu yaqdi, hakika yake yeye atailipa ile siku. Wa yu'tiqu raqabatan, na ataacha huru mtumwa ile siku, atailipa na ataacha huru mtumwa. Mtumwa mmoja na mwacha huru. Unaweza kuuliza swali, mtumwa anampata wapi sasa hivi, sio? Utampata wapi mtumwa? Sio mfanya kazi ndani ya kitatu ndio mtumwa, mtumwa. Zamaizi ya wapo. Kama hapo tutafanyaje? Anasema mtumwa wa kitabu, fa illa miyajid. Basi endapo hakupata mtumwa wa kumwacha huru. Ni kwa sababu hakuna ule utumwa, biashara ya utumwa imeisha. Watu kufanya kwa ni watumwa, eh? Teko wanafanya kuwa ni watumwa kwa jakazi. Fa illa miyajid, basi ikiwa akupata huyo mtumwa, fayasumu shahareini, basi atafunga miezi miwili, mutatabiaini, mfululizo. Fayasumu atafunga shahareini miezi miwili, mutatabiaini, yenye kufuatana, kwa maana mfululizo. Kwa maana akianza baada ya Ramadhani tu kuisha, anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo bila kuacha siku hata hii. Na wanasema ahlul ilmi, akiacha siku moja anatakiwa aanze upya. Kama alifunga mpaka 28 alafu siku moja akaacha, labda amechoka, akitaka kuanza aanze upya, kwa sababu atakuwa amevunja kanuni ya mutatabi aini. Fahimtu? Tayeb. Kwa hiyo anasema rahimahullah, fa illam yajid, basi ikiwa hakupata mtumwa, fayasumu shahareini mutatabiaini, atafunga miezi miwili mfululizo. Miezi miwili mfululizo. Anaendelea anasema, fa illam yastati, ikiwa hatoweza, imani mdhaifu, miezi miwili mfululizo pia haiwezi, kama ile yake ni kadhaifu, akifunga miezi miwili mfululizo inawezekana akafa moja kwa moja, yani afya mgogoro. Akuta mtu mwembamba kama useni, funga miezi miwili mfululizo. Fa illam yastati, ikiwa hawezi, yani kufunga miezi miwili mfululizo, fayutimu 60 miskina, atalisha maskini 60. Atalisha maskini wangapi? 60. Kwa maana huyu sasa amefanya kosa, amefanya jimai mchana wa Ramadhani, ima ni mke wake au ni kibada. Kwa hiyo huyu sasa atafunga, atafanya, hizo zitakuwa ndio kafara za ile siku ambayo alikuwa ameifuturu kwa kufanya tendo la ndoa, atailipa ile siku na ataacha huru mtumwa kama yupo. Akimkosa mtumwa, basi atafunga miezi miwili mfululizo, na kama hawezi, basi atalisha maskini 60. Katika hili hakuna hiari. Yaani mtu akafanya tendo la ndoa, akaangalia hukumu hizo, akachagua na yeye ni pesi kwake. La, hairuhusiwi kufunga miezi miwili mfululizo mpaka ukose mtumwa. Na hairuhusiwi kulisha maskini 60 mpaka ushindwe kufunga miezi miwili mfululizo kwa ushauri wenye kuaminika wa imamu, daktari na mengineyo. Zaidi hapo hairuhusiwi kuchagua. Lazima upate hukumu ambayo unauwezo nayo. Maelewa Kwa hizi option zinakuja kwa mtu ambaye yani huku imeshindikana kabisa. Basi ndio option inakuja kwa mtu kama huyo. Naktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Unajua bwana, mimi nafundisha madaktari mtaani. Sasa wewe doctor, tusaidie, madini nini? Madini nini? Madini nini? Madhini majimaji yanayotoka, yaani mtu anaweza toka shtuka tu na majimaji huko chini, kwa kama anamlinda mlenda fulani, lakini hayatoki kwa ladha ya tendo. Yaani wewe unaikuta yashatoka tayari, lakini wakati anatoka hujasikia ladha yote, yale yanakuwa ni madhini, yale hayaribifu. Tofauti na manii, manii yanapotoka unasikia utamu fulani hivi, hayo yametoka. Ndio maana yale yakitoka kuzuia yanakuwa kazi, maana mtu anazuia kunanoga mwanaachi yetu. Ila madhi yanakuwa sura na mimi. Sure. Ongezee damu na pige chufu. Sawa, ndio maana nikasema nifundishe kwa daktari. Sasa kama mpo mnatusaidia. Nasema na wanaopiga chupa. Kuna vifaa vyake vya kupiga chupa hospitali. Vipo? Alhamdulillah. Kuna dawa za kuuza tatizo la kufia damu. So kuna hizo njia za kisasa na njia za asili. Zipo za kisasa na za asili. Haya, hapo tu. Ukishatoa damu chafu, unakuwa umetoa damu chafu tayari. Saumu imeharibika, saumu. kama ulikuwa umefunga ukitoa ukifanya chuku karibu somo si katika moja kuwajibisha kuoga, haiwajibishi kuoga, umeelewa? Kutoa damu inaharibu somo, lakini sio kwamba umejikata kwenye chupa hivi damu inamwagika somo inaharibika, la, somo inaharibika kwa mtindo huo. Kuna swala la kuchoma sindano ili na khilafu ya unaochoma choma sindano, kuna khilafu ya ulama. Alhasil tuache tukafika katika tazungumza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.